İlaf. Kur'an'da bir sure var. Li'ilafi Kureyş'in, Kureyş suresi. Hiçbir şeyin hatırı yoksa aslında söz gelimi sure böyle başlar. Yani açarsak eğer anlamını, hiçbir şeyin hatırı yoksa bari yaz ve kış kendileri için can damarı hükmünde olan, hayat getiren şu yaz ve kış ticaret seferlerinin hatırına Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Özetle. Li'ilâfi Kureyş'in, ilâfihim rihleteşşitâi ve's-sayf. Yaz ve kış ilâfı. Yazın kuzeye, kışın güneye. Yani Yemen tarafına kışın. Çünkü oralar serin oluyor. Ama yazın da kuzeye, Şam tarafına, Filistin tarafına sefer düzenlenirdi. Bu seferlerde kervan 2500 deveye kadar çıkabilirdi. Bu hacmi düşünebiliyor musunuz? 2500 develik bir kervan. Ne kadar insan, bu develerin sırtındaki yük ne kadar büyük bir yük, bu develerle binlerce kilometre gitmek. Gerek güneye, gerek kuzeye. Evet, kuzeye 1500'den daha fazla kilometre tepmek, güneye ise 2000 kilometre gitmek. Nasıl bir şey bu? Hayvan yürüyüşüyle, kervan yürüyüşüyle. Bunun gıdası, bunun korunması, bunun güvenliği, bunun dinlenmesi, bunun gecelemesi vesaire. Bunları bir düşün. Bunların hepsi bir sektör aslında. Büyük bir sektör. Evet, ilaf bu.